پاسا نظر تیرا پاسا نظر موجود چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حافظ ابن مسلم یا رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ہے اور دا نبوت نہ مخصوم دی اور دارنگ دی پیدائش نہ مخصوم کم زمانی دی شروع دی دا نبتا صفت نبی علیہ السلام کے قدر موجود دی دی دی نبی علیہ السلام تا اللہ دی نام نور ورسلی وکذالک نزل مسلم دارنگ منگا بدلی ورکو اجر نہ ورکو ترجی ورکو کم کسان تا چاہی مخصنان ہوئی نیکو کار خلقی نیکی کون کی مخلصان موحدی وزکریہ ویحیٰ وعیسیٰ وعیلیاس اور دارنگ میں خودنا کو توحید کروا زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام تا کیا سلور و انبیاء پا عبادت و زہد کی ضرب المثل دی دنیا عبادت و زہد دیر کیا تھے لیکن تا سلو دار پیغمبر زان زان فضیلت جزیر خواہ فضیلت جزیر نبی علیہ السلام کی سمرا عبادت و زہد کے تاثر کو رہ گیا سمرا زاہد ہو پیغمبر علیہ السلام پشان عابد و زاہد دی سمجھ آسمان نے بھی دے دو دن کا اللہ تعالیٰ تم رہو کہ اخبی مبارکی دشکیل کا دیر عبادت پر پڑھ کے دلی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں کہ حضرت کا تو اللہ تم کو نہ ہونا معاف کری تھی کیا تم رہو دے گی کہ اخبی مبارک اس طرح پڑھ کے دے نبی علیہ السلام یہ نہیں کہا اللہ شکر گزار بندہ نہ کر دوں کہ تم رہے سانی ماں کر کر دوں کیا دیر شکریہ ادا کل پکا دیجیے کلمنا صالحین ہر یوگ کامل صالحان لوگ و اسماعیل یسا یونس و لوط اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسا علیہ السلام یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام جدی منظری مومنان کم جدی مومنان مرگری کم ہو سلور والا جی سبھی مرگری یعنی کم دن کا سلور والے دن سے دازی کر کے لیکن وہ کلن ہر یوگ دینا چکم بھی کر سو سب ذنان عالم و روانے اور کڑے جماعت دن کا پچا بانی پا مخلوقات ہو دہا کا زمانے مانا دار چپٹوڑے مخلوقات کیا مولا ما فضیلت اور کڑے دی وہ من آبائی ہوں وہ حدینا داخل ہوا ہے وہ حدینا خودنا دے توحید کرو من چاہتا بعض پلاران دے دی اولاد دے دی رونا دے دی تا بعض بزید ہوا ہے چلی چاہ پلاران کو کاس کرانے کا لکتا اس کے یاد دی تو چاہ زامن کاس کرانے کے لئے علیہ السلام دیت ہوگا اور دی چاہ رونا دا چی نمانا دادا چدن تب باغ خام مقابل کر کے وحدینا باغ آبا اہم وزریات اہم اخوان اہم خودنا بے توحید کری ومنگا جدن پلارانو زامنو روتا خو باغ ہوتا کوری تا نچی دن حد تا سے اعتراض ہوتا اسلام خدا سے نام خدا سے وجہ تبینا ہم اللہ اکبر کی دیدا ورگ دینی ما دی وحدینا ہم الى صراط مستقیم رسول من دی الى صراط مستقیم نے زلار کا وحدینا ہم رسول من دی اللہ ما دی رسول الى صراط مستقیم نے زلار کا سوئی آؤں کا نہ دیکھو با کہ لفظ کا نہ کوئی مال کی روڑا ہے کوئی نانا بدل کو دائب کو مانا پوئی گی مانا پر ہدایت کو مانا پوش ادا کی شرح تعزیز جو روز نار سب کرنے کی کہ موت گلا مذہب کو کہ ڈرے ذالک احد اللہ دا حق الار دا اللہ تعالی دا ذالک احد اللہ دا حق الار دا اللہ تعالی دا یہدی بھی ہدایت کی اللہ تعالی دا دو لار منہا غچاتے ہیں شاہو جو والی من عبادی ہی دا بندی جانو خلنا دا دا اللہ فقدا گورا پخپل پیغمبر دے پلارے کا پھر دے پخپل پیغمبر دے خزے کا پھر دے پخپل پیغمبر دے زیے کا پھر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار کا پھر دے حضرت لوط علیہ السلام دی کا پھر دے حضرت نوح علیہ السلام دی دی اور زیے دوڑا کا پھر دے خدا نہ ولو اشرکوا بالفرد والتقدیر کدی پیغمبرانو دا اللہ تبارک و تعالیٰ کر شرک کو سجد اور کر شرکان مثل لحبت عنہم برباد بید دینا ما کانو یامرون حقا مال چکی کول دل فرض و تقدیر کا انبیاؤنا دا سیشی دا فرض مثلا دا انبیاؤنا شرک محال دے مانا دا دے چتے دا کم باغ گلے کزما دا پیغمبر نا دا سی حرکت سن ہر صدا دا ختموں اور ستاب سن ختموں تا زفریدم چلک وہی واللہ کا زما دی زندا کے کاروں کو لذب ادا سے کو مطلب اداری کی سب کے لاکم تو پڑے تاثر کو باول کر اولئک الذین ذا حق کسان الى ما کچھ بیان سو آتینا ہم الکتابا اللہ علماء اور کردید کتابونا چاہت تو ہی سی چاہت کتابونا والحکم اپو دبین والنبوت اور پیغمبری داتون کی ظلم والاول کردید وَإِنْ فَرْدِهَا اس مسئلہ دادا کہ شرط انکار کی بدی ملت اسلامی نا ہاولا ایجا مکی والا دا کافران دا نو خلق بدین انکار کی فقد وکلنا بها ما توفیق ورکر دے بچاد دے ملت اسلامی قومن یا قوم تکی مدینہ منور کی اسی دل کی دی لیسا بها بکافر لیسا بها بکافر شاقل دے ملت اسلامی نا انکار نکی دا استار صاحب حدیث فضیلت کے ویدی شرط دا چاہتان دل فرض مسئوہ ردا لمنی نا اللہ و حدیث غم و سا مدینہ کے ادا کی جانباز تیدا سوری دی جان ادا کی جانباز تیدا آگا جانباز کی اوقات کہ کنبی مسئوہ لو جہن کے دارانا چی مدینہ بانی من حملہ کو نو نبی علیہ السلام مدینہ والو والو سردا خبر کروائے کما بانی دل کے سوک حملہ کو نتاسو بتاول کوئے او که زب بل منطقه هم دیده پارکم نتاق برا کرنه گئی واده تاق پر دیدونیش لانتا چی مکیوانو دا بندو بس سورو پا چی مدینوانی هم لکن او دیده خدا مخی مطلن قوان جرانشی دیده قوان انسان سر خدا قبر شیئی ندا مواجرین نبی علی اسلام جمعتا انسارین جمعتا پیغمبر علی اسلام جو دیده ندا خبر اکرا چی تا سر خدا تنو آرد شیئو چی بحر بما سر تاق نگئی او که دل ترا بانی دشمن هم لو لیکن اس خبر خدا کرا کہ مکی والو پروگرام جو کرے گا ہم نے کو نہیں بولا خام خام کے لگی دار بدر واقع کی کل زیر دے دینا مکی کہ بدر دل دا خبر اس نے صاحب دی ماں دے جنا تراغ را پاتے اوی حضرت دے خبر نے خدا سے معلوم نہیں جی کہ صاف مطلب من زمان دا خبر او ما ہم مقصود دا ہے صاحب خبر دا شی دا یہ زمان دا مال چھ تے زمان نہ کم واقع دا اللہ پلار کے اولا گئے اغم انتا محبوب دے دا آغا مال نہ چھ کم من سر پاتی شو پتا دے خرچ چھ تیرا نہ واقع نہیں ہے اغم انتا خوخ دے چھ عریب آنے دا دین دا کارو شی اور چھ کم مال من تا پاتی شن پاتی من دمرا خوشا دے نہیں یعنی زمان جان مال پانا پر پان پاتے کے دشمن پہا والا خبر دا کتم انتا دعوائی چھ برکل غمات دا دیر لیل گئے گئے ترجیح کو انصاف دا وحان اوپا لگائے نمی بددی میں چمریو باسی دشمن پسی بدم رہ لیو جو اس کا حکم نہیں او قسم انتا دعائی چی دی سمندر تا بلو پورے پدی وحود آن گئے نو ہم منگ استاد فکل تا دے داری دغت دیو سی صاحب اکرام یا کم کل دے تکی بھی جہاد لا او دی سمندر رو بانی اصول را پیشی بھی تنین میرا کنی تی اور اللہ روح رمد دی سمندر رو رائی سی دی چی سمندر اصدر کم ذات دا حکم تا دی ما تا دا حکم دے چی دشمن پر دے گا تا زمان مقی کا رکاوت نشو جوڑے دے تیر دا تو سوی قدر بندی شو دی نو رسول اللہ بھی جاندو پل ذکر کرو چاہ سبحان اللہ چاہ الحمد للہ زبا جو ورہ دینا جا سی صاحب اکرام جدی صفت اللہ کے سو قد ود کرنا ما تو سیت ور کرے دے دی ہاتھ دی دین دے ذمہ دار ہے تو سنبھالو لو او من دا سی اقام تو چمجھے دے منو ورکی نہیں چلو دے ہاں دے کافرین چلو دے آگل دے دے ملت میں انکار کرو ان کی ستاس دن دے داخل قربانے مخصد دے سمرہ قربانے دے اکری دا سمالی بات او دام ہو گئے دا قیامت پر زیاد پر زیاد شہیدان کے راپاسی دا انسار ہونا برا پاسی زیاد شہیدان کر دی جو مہاجر کی شہیدان کم دی کم دے چھے گوری ساتھ ست پر شہیدان شیئی دا پہی کے لگول دل مہاجرین یا نوکل شہیدان دے چاہ دی دا انسار ہو دی قدا موقع تاسو گورے غزو حد پا موقع تاسو گورے شہیدان دے دی دی بدر کے دے شہیدان دی دی اور دارنگی پسکی بیر معاملت کو خالص مخلص آسم ست پر صحاب اکرام حافظان شہیدان شیئی خود دل دی کہ کم دے گوری دے شہیدان دے دی دی دی شہیدان دو سو سن پاس دو سو کی دو سو انتالی کی قسم رہا نبی علیہ السلام حیات طیبہ کی شہیدان شیئی دا صحاب اکرام اور باغی کی زیاد کر دیں گے مہاجرین کم دی انہی اللہ تعالی سمرت پت کے مقام ولا اللہ اور سیدی اولائک الذین دا حق کسانی حد اللہ جگہ مخی انبیاء کرام یا دی خواہ دا حق کسانی چی خودنا کردہ اللہ تعالی دیتا خودنا کردہ دیتا اللہ تعالی اللہ تعالی ورطا دا خودنا کردہ کہ اللہ دا خودن لے کرے دل بم بہوانا کتا لوگا پچان نامے دل کی غج جنگی نتاکو ندنگا انہا صاحب پر اللہ فعن قرآن لاکتا در کو اگلی باجی لاکتا ورکا چالے کی رضان لاکتا ورکا فوتا ناکتا دیگا مکنا چالے کی رضان لاکتا ورکا ساتھ لے اخل کلام در کو لگا چاہ کری دیگا کرو لگا دا اللہ تقوی دے تخفل اختیار کے گلتا راتنش و دنیا دخدے زمون خد خد خد خد خد کی سکتے تو بھی ہم نشی والے اور آگئی چیزی کہنا خماندار کتے اسی زان تقوی کی دفاظ بکی دیشی یا مطلع اور تغیر لکھو داشنے اور کرنشتا قرآن مدہ آگئی پلاس کی نہیں لکھا دا آگئی پلاس کی بیاد آگا انگریزان اسی تا دی آگا انگریزان اور دام نہیں تو انداد دا سے مصیبت تے کہ باقی کسان دی طرف لہی ترجیح ورکے دا آگا انگریزان اللہ میں نے لہی نا منع نکو یہ معصول نہیں لکھو خبر راشن دنے کہ اے بھی اے بھی حالان کې داري چې اول به معصوم د الله د نور سره آشنا کوي مساله دا ده او تور ته اې دي خیر ته سوي کوي په وخت نه دا غفلت دي ما او ته خپل څه ورماي مزه دې الله تو خا يا رسول الله تو خا هي چې دې حقین کې حق باندې اګه نو ته جو هغه کې هغه اي واکي اول واکي دي دي ا انکل ا غمور ته خدای خبر چې څه بلاوي څه بلاغان نه ني شي هي چې الله يا خدای ته پاتل دا به موږ خلک چې دغه نور ورته دي او دوی ورته دي دا دې دي خو خانان کې نبی اسلام فخر دي زار دي قران عربي دي جب دا عربیان دا سوی دا عرب و عربی دا او دی جنتیان جب ام عربی دا سیب آغا خدی خدا اے دی سی دی پر جائد رے دے دا دیدی و رم کلی اخو بور کی جسوی مانا غنر دا دو مانیا پر یہ دون انگریزی کی دا دیتی کی مانا او اللہ ایسا دا دانی سو